वो तो भगवान कल्याण करें हल्लियाबाई महारानी का, कि उन्होंने अपने बहुत ही संघर्षपूर्ण राज्यकाल में अपना अधिकांश समय धर्मार्थ और प्रजाहित में ही लगाया। जैसी स्थिति में उन्होंने राजगद्दी संभाली थी, जैसा उनका जीवन रहा, जैसा उनका कार्यक्षेत्र था, जैसे केंद्रीय मुगल और अंग्रेजों के द्वारा जो वहाँ पर विडंबनाएं थी, ये सब में हल्लियाबाई होलकर ने जो एक नेत्री का जो धर्म निभाया, राजधर्म, बहुत सराहनीय है। उनकी कृपा से कई सारे ऐसे मंदिर हैं ये भी जो कम से कम चल तो रहे हैं। तो पहले तो आपने ज्ञानव्यापी मस्जिद ही बना रखी, तो चलिए हटाइए मस्जिद तो, लोकतंत्र में हटाना बहुत संवेदनशील मामला हो जाता है, हटाइए। तो बाबरी के कारण अभी भी दंश झेले जा रहे हैं, हटा दीजिए उसको। कहने का मतलब है आपने मणिकर्णिका से बनाना प्रारंभ किया है कॉरिडोर, कौन नहा कर जाता है मणिकर्णिका? भाई मेरे पाठक भैया ने, ब्रजेश पाठक भैया जी ने बताया, मणिकर्णिका से उसकी बहुत पूरी, आप जैसा सुमेर से बना सकते थे, नजदीक भी पड़ता है, कोई मतलब नहीं है उससे। अच्छा, काशी विश्वनाथ में जो लोग जा रहे हैं, देखिए बात ऐसी कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में बाहर, बनारस के बाहर का मुसलमान नहीं जा रहा है, वो बनारस की मस्जिद है, वहां बनारस का ही मुसलमान जा रहा है। और बनारस में 150-200-500 मस्जिद हैं, ज्ञान व्यापी में भी बहुत कम ही लोग जा रहे हैं। बहुतायत किसकी है? वो जो जो विश्वनाथ जी बैठे हुए हैं वहां पर, विश्वनाथ जी के उपस्थित होने कारण पूरे भारत के हिंदू वहां पर आ रहे हैं, पूरे भारत के हिंदू आ रहे हैं। तो भीड़ मुसलमानों की अपेक्षा हिंदुओं के अधिक है, और गलियां सकरी हैं, तो मुसलमानों को समस्या हो रही है वहां पर मस्जिद में जाने में। वो ज्ञान व्यापी कॉरिडोर है, आप इसको समझिए, विश्वनाथ जी के नाम पर ज्ञान व्यापी कॉरिडोर बनाया गया है। मैं जब गया था पिछली बार, कई बार बनारस जा चुका हूँ, कई बार घुमा भी हूँ, और मैं विश्वनाथ जी एक ही बार गया हूँ, हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी गए थे, उनके साथ में गया था विश्वनाथ जी, उसके बाद में गया, हमको शौक ही नहीं विश्वनाथ जी से मिलने का। मतलब मैं भगवान की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मुझको देवालय में जाकर देवता के सर पर बैठकर उनके दर्शन करने में कोई रुचि नहीं है। मैं काशी जाता हूँ तो मेरे लिए सब कुछ विश्वनाथ जी है, शिखर दर्शन हो गया मैं गदगद हो जाता हूँ कि मैंने विश्वनाथ जी का दर्शन कर लिया। हमको बस विश्वनाथ जी के सामने खड़ा रहने में ही हमको मुख्य बात है संतुष्टि होनी चाहिए, और शिखर दर्शन से हमको संतुष्टि हो जाती है, हम गदगद हो जाते हैं। तो हम किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो रेलवे स्टेशन से उतर कर ही पहले प्रणाम कर लेते हैं, भैया मैं तीर्थ को प्रणाम करता हूँ, तीर्थ के अधिपतियों को प्रणाम करता हूँ, क्षेत्रपाल को प्रणाम करता हूँ, हमको मेरी संतुष्टि का विषय वही। अब जैसे मैं गया मुंबई, गया था कृपा शंकर शास्त्री जी के यहाँ बदलापुर, वहाँ हमको ये लोग बोले कि आखिरी दिन आप थोड़ा भ्रमण कर लीजिए स्थानीय देवी देवताओं का। तो वहाँ पर हम लोग गए सिद्धिविनायक जी के मंदिर, तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि आपको 6 घंटे लाइन लगने पड़ेंगे। तो हमने गैलरी में खड़ा होकर दर्शन किया, बहुत दिव्य दर्शन हुआ। हमको क्या मतलब है गणेश जी के सर पर बैठकर दर्शन करने से, 6 घंटा लाइन में लगी है, उस बाद 10 आदमी की गाली सुनिए, 10 आदमी गाली दीजिए, दिव्यता वहीं खत्म हो जाती है, शांत से रहिए। तो हमारी कुछ इस प्रकार से तीर्थ यात्राएं होती हैं, उसमें बहुत सारे विनायक, सप्त विनायक के मंदिर, दुर्मुख विनायक इत्यादि के मंदिर, जो पहले हम दर्शन कर चुके थे अब नहीं है, तोड़ दिए गए हैं। हाँ, मोदी जी ने क्या कहा, पुरातात्विक महत्व के मंदिरों को हम नहीं तोड़ेंगे। पौराणिक मंदिर उन्होंने नहीं कहा, पाठक भैया ने हमको बताया वहां पर घूम घूम कर एक एक मंदिर जाकर, मैं खुद अपने साथ जा जाकर देखा हूं, जो मंदिर में पहले दर्शन कर चुका था अब नहीं है, तोड़ डाल दिए गए हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ऐसे बनारस में 4-6 ऐसे मंदिर है जिसमें दंडी स्वामी भी अभी अभी हाँ। आसन पे बैठे हुए थे। 4-6 ऐसे पुराने मंदिर हैं जो रास्ते से ये रोड बनाने के चक्कर में आपका सारा तोड़ दिया गया। जी नहीं, पुराने पुराने शिव जी कहाँ है पता ही नहीं। हाँ, तो बात ऐसी है कि होता है। अब क्या है कि पौराणिक महत्व के मंदिरों को मोदी महत्व नहीं देता है, क्योंकि मोदी हो, ये रामदेव समर्थित जो भी हैं, ये सब विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, आर्य समाज, गायत्री परिवार, ये सब नहीं मानते हैं। आप महापुरुष मानते हैं इन लोगों को, अवतार नहीं मानते हैं। समस्या ये है, आपके लिए शिवाजी भी वही हैं और राम जी भी वही हैं, राम जी परब्रह्म आपके लिए नहीं, महापुरुष हो सकते हैं। और उस पर भी महापुरुष आपके लिए कब है, मात्र 7,000 साल पहले की। आपकी तो कालगणना, तो आप तो सनातनी कालगणना मानते भी नहीं हैं, आप तो 10,000 साल का भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो आरएसएस के जो जिला स्तर तक के कार्यकर्ता हैं ठीक है, उसके बाद वाले गड़बड़ा जाते हैं थोड़ा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिन मंदिरों को मैंने खुद दर्शन किया है वो भी नहीं दिख रहे हैं, अब तो मैं कैसे कहूं कि मंदिर नहीं तोड़े गए हैं। निचली अदालत, जो आरएसएस के जो प्रचारक लोग आते हैं वो निचली अदालत में, वो जनता के बीच में है, आप जनता के समक्ष में वो अगर गलत अनर्गल बात करेंगे तो आरएसएस पे भी लोग का विश्वास उठेगा, वेट बैंक उनकी टूटेगी, वो लात जूता खाएंगे। इसीलिए नीचे वाले पब्लिक का समर्थन, जो चेहरा उनका कहता है, जो सुनना चाहते हैं वही कहते हैं, सच्चाई यही है, बाकी ऊपर का हर कुछ पोत है। बिल्कुल, देखिए सुमन पाठक जी भी इसी समूह में हैं, सुमन पाठक जी के पास आए थे विश्व हिंदू परिषद वाले, और एक नवीन जी हैं हमारे परिचित हैं, दोनों ब्राह्मणों को कहा गया कि आप लोग गायत्री संध्या सिखाइए। ठीक भाई, सिखाएंगे तो सीखने के लिए कौन आए, जितने भी शूद्र वर्ण के हैं सभी आ गए, और उनको इसलिए सिखाया गया ताकि इनको कर्मकांड की विधि दी जाए। हालांकि मैंने इनको बाद में मना किया, तो ये लोग मेरा सम्मान करते हुए बात मान गए हमारी, लेकिन बात है कि ये मान गए, बाकी ब्राह्मण क्यों मानेंगे, उनको बुलाया जा रहा है, वो भी कह रहे हैं हाँ भाई ब्राह्मण अगर पूजा पाठ नहीं कराएगा, दक्षिणा मिली रही है, तो मैं क्यों नहीं सिखाऊंगा। तो यहां तक तो लचर व्यवस्था चल रही है, आपको वर्णाश्रम से मतलब नहीं, आपको अपने नित्य कर्म से मतलब नहीं, आपको देवी देवताओं के अवतारवाद पर विश्वास नहीं, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं, पौराणिक महत्व के मंदिरों को खत्म कर दिया गया, पुरातात्विक महत्व के मंदिर जो 400-500 साल पुराने अच्छी डिजाइन वाले हैं उनको बचाकर रखा गया दिखाने के लिए शोकेस के बनाकर। जी हमने बिल्कुल खुद दे जाकर 8-10 मंदिर, तो मैं नाम गिना दूंगा, दुर्मुख विनायक अब नहीं मिलते, सप्त विनायक नहीं मिलते, सब तोड़ डाले गए हैं, आप अगर दिखा दीजिए हमको प्रामाणिक रूप से तो मैं एकदम आप चरण धूलि में धोकर पीऊंगा कि मंदिर कहाँ है दिखाइए आप, जो मैं दर्शन करें हमको दोबारा दिखा दीजिए। काशीखंड के वर्णित कई मंदिर तोड़ डाले गए हैं, कई सारी रिकॉर्डिंग तो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है इसकी, अब मेरे पास नहीं है, मैं उतना नहीं रखता हूँ ये सब, लेकिन जो आंखों देखी बात है उसको मैं कैसे जुटला दूं जो वहां रह रहे हैं। अच्छा जो लोग वहां रह रहे थे उनको करोड़ों रुपए बांटे गए हैं, 10 लाख 20 लाख की बात नहीं, एक 8 बाय 8 10 बाय 10 के कमरे को 5-5 किराएदारों ने 5-5 लाख रुपए लिया मुआवजा। तो ये सब मंदिर जो है सो क्यों मंदिर के विरोध में कहेंगे भाई, जो व्यक्ति करोड़ों रुपए खा के बैठे हुए क्यों बोलेंगे, उनसे बात कीजिए ना जिन्होंने नहीं खाया। अब ये देखिए जहां पर 100 आदमी है उनमें से अगर 80 आदमी को सरकार 1-1 करोड़ रुपया दे रही है और 20 आदमी नहीं अपना घर बेचना चाह रहे हैं सरकार को, तो फिर क्या वो 80 आदमी जीने देंगे 20 आदमी को, वही जाकर कहेगा कि भाई हमको तुम्हारे कारण हमारा बिल पास नहीं हो रहा है, हमारा फंड पास नहीं हो रहा है, वही 4 लाठी मारेंगे उसको। तो बात ऐसी है। अच्छा देखिए फिर कहते हैं कि मुसलमान रह रहे थे घर के अंदर से मंदिर निकल रहे हैं, अरे भाई मुसलमान नहीं रह रहे थे उस क्षेत्र में, वहां आबादी नहीं है मुसलमानों की विश्वनाथ परिसर के आसपास, केवल मस्जिद है, वहां पर केवल नमाज पढ़ने जाते हैं, मुस्लिम लोग वहां नहीं रह रहे थे। अच्छा अगर रह रहे थे तो आपने उनको मुआवजा क्यों दिया, जब वो अतिक्रमण किए थे तो मुआवजा क्यों दे रहे हैं आप, तो सरकार को मुआवजा भी बांटना है। अच्छा विश्वनाथ जी के आसपास के मंदिर तोड़ दिए अलग बात है, और ज्ञानवापी मस्जिद का एक चबूतरा का प्लास्टर उखड़ा तो उस पर 3 दिन वहां पर जो है सो भयंकर टाइट हो गया व्यवस्था, एकदम दंगे की स्थिति हो गई थी वहां पर जाकर देखिए। ये छोड़ दीजिए मैं कह रहा हूं अंतिम बात कहूंगा, तो थोड़ा मेरा भाई भोजन का समय हो गया है और बहुत भगवान की कृपा है कि अभी 2-4 दिनों से अच्छा भोजन मिल रहा है दोनों तीनों टाइम का। तो ये मैं कह रहा था कि जो मंदिर तोड़ दिए गए हैं उनका तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो खैर भगवान की कृपा से कभी कोई अवतारी पुरुष आएंगे, तो जैसे शंकराचार्य जी ने जगन्नाथ स्वामी इत्यादि के मंदिरों का तीर्थों का पुनरुद्धार किया, बौद्ध उठाकर जगन्नाथ स्वामी को समुद्र में फेंक दिया था, समर्थ गुरु सब आए तो उन्होंने किया, तो ऐसे कोई आएंगे भगवान शिव जी करेंगे ही कृपा, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो मंदिर घर के अंदर से निकल रहे हैं, अच्छा ये बताइए इसमें एक बात है कि जो लोग थे उन मंदिरों से क्या उनको आमदनी थी, ये पहले बताइए। व्यक्ति यदि घर के अंदर मंदिर रखा हुआ है तो क्या उसकी आमदनी हो रही है उससे, नहीं ना हो रही है, तो घर के अंदर आप रखे हुए हैं लेकिन वो पूजा तो रोज कर रहा है ना शिव जी की। जितने भी मुगलों ने आक्रमण किया मंदिरों को तोड़ने के लिए, लोगों ने अपने अपने घरों के अंदर मंदिर को बाउंड्री मार मार कर रखा, सुरक्षित कम से कम रखा, रहे तो बाहर रहते तोड़ दिए जाते, मंदिरों को बचाने के लिए उनको गुलुप्त रखा गया, ग्रंथों को रोड पर नहीं फेंक देते हैं, ग्रंथ के लिए लॉकर बनाते हैं, दीमक न खा जाए, मिट चूहा न खा जाए, वैसे ही मंदिरों को बचाने के लिए उन्होंने घर बनाया था, और मंदिरों को बचाने के लिए उन्होंने घर बनाया और उसको अगर मंदिरों से उनको बैर होता तो मंदिर को तोड़ देते ना, मंदिर की जगह खाली हो जाती तो 4 रूम उनका बढ़ जाता, 4 रूम बढ़ता उनका तो किराया आता उनको, मंदिर की जगह पर वो घर बनाकर किराए पर दे सकते थे, कब्जा तो कर ही चुके थे, तोड़े क्यों नहीं, अर्थात आस्था तो थी ना, पूजा तो वो कर रहे थे। सिक्योर करने के और लिए रही बात कि अगर छोड़ देते फ्रंट पर ना, तो जितने मुगल घूम रहे थे सब मंदिर तोड़ देते, और यदि आपको लगता है कि 80 घर मुसलमान के ही थे तो ये जान लीजिए आप तिलभांडेश्वर महादेव के क्षेत्र में जाकर देखिए, दनादन आबादी मुसलमानों की बढ़ रही है, 1 करोड़ के घर को 5-5 करोड़ देकर खरीद रहे हैं, हिंदू बेच बेच कर जा रहे हैं, तो जो घर कल हिंदू का था आज मुसलमान का है, ऐसे करके होता है, केवल मीडिया में देखकर केवल न्यूज में देखकर। अरे सरकार 1,000 करोड़ देगी, चैनल तो उसको अपना बाप बताएगा, आप वहां पर जाकर देखिए समझिए, थोड़ी निष्पक्ष बात रखिए और इसको थोड़ा सा गंभीरता से पकड़िए। और रही बात हमारी, तो ये मेरा व्यक्तिगत मत है, व्यक्तिगत अनुभव है, सहमत होना है या असहमत होना ये तो आप लोगों का भी